yardır bin daha oldu. Derdimin dermanı aman aman, aman aman. Gülistan bezminin gülleri soldu, gülleri soldu. Gonca'yı handanın aman aman. Halimde kalmadın ağda bu kadar. Gün be gün erişir ömrüme zarar. Medet ey efendim sen verme melal. Gönlümün fermanı aman aman aman aman. Yattı derunuma bir peri peyker. Narı hasret oldu bu cana eser, bu cana eser. Derdi hasretinle ölürsem eğer, ölürsem eğer. Canımın cananı aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Bana cevredersin ey kaşı kare. Yüreğimde açtın sağ olmaz yare. Yüz bin tabip olsa bulunmaz çare. Yaramın lokmanı aman aman aman aman aman. Gamze-i zülfün çeşmim yaş eyler. Cismin bir işaret eyler kaş eyler, eyler kaş eyler. Cahil sır saklamaz seni faş eyler, seni faş eyler. Kaşlar kemanım aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Fevzi çeşmim yaşı dur etti yetiş. Gamlıyım felekten yedim pazarmış. Bir daha göreyim durma gel yetiş. Çıkmadan bu canım aman aman aman.